i darmowe dostawy i zwroty przez rok. Promocja trwa do 23 grudnia 2021 roku. Sprawdź na allegro.pl/smart. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 listopada, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W przyszłym tygodniu można spodziewać się szczytu czwartej fali zakażeń koronawirusem, przewidują eksperci. Dwa ataki na polską granicę przeprowadzili wczoraj migranci z terytorium Białorusi. Książkę z listami Maurycego Mochnackiego planuje wydać rodzina powstańca listopadowego. Szczytu czwartej fali zakażeń koronawirusem można się spodziewać w przyszłym tygodniu, tak mówi Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że przebieg czwartej fali jest łagodniejszy niż tej sprzed roku. Jeżeli porównamy okres od września do teraz, to okaże się, że obecna fala nie jest gorsza. Co więcej, jest łagodniejsza, a może byłoby trzeba powiedzieć złagodzona. Jeżeli spojrzymy na liczbę osób hospitalizowanych, to obecnie jest ich o 20% mniej niż w zeszłym roku. To może nie jest bardzo spektakularna różnica, ale zgonów jest już o połowę mniej. I to już jest bardzo istotna różnica. Minionej doby w Polsce potwierdzono ponad 20 500 zakażeń, zmarło 51 chorych. 125 osób próbowało wczoraj nielegalnie przekroczyć granicę białorusko-polską. Straż Graniczna poinformowała, że wobec 51 cudzoziemców wydano postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski. Wczoraj doszło też do dwóch grupowych prób sforsowania granicy. Pierwszy miał miejsce po 17 w rejonie Dubicz-Cerkiewnych, kolejny po 20 w pobliżu miejscowości Mielnik. Migranci rzucali kamieniami w polski patrol graniczny. Funkcjonariusze byli oślepiani laserami i latarkami, a przez płot graniczny była przerzucona kładka. Niezależne białoruskie media internetowe zwracają uwagę, że w tym roku Niemcy udzieliły azylu politycznego ponad 2,5 tysiąca obywateli Iraku. W tym czasie ani jednego azylu w Niemczech nie uzyskali białoruscy opozycjoniści, którzy walczą o demokrację w swoim kraju. Portal internetowy gazety Nasza Niwa, powołując się na dane niemieckiej telewizji, napisał, że do początku września Berlin wydał zaledwie 69 wiz humanitarnych dla Białorusinów uciekających przed prześladowaniami w swoim kraju. Niemieccy urzędnicy w trakcie pierwszych trzech kwartałów tego roku rozpatrzyli zaledwie 45 próśb o azyl od obywateli Białorusi. Nikt z Białorusinów w tym czasie nie uzyskał w Niemczech azylu. Gazeta Nasza Niwa pisze, że dla porównania w tym czasie 2685 obywateli Iraku otrzymało azyl w Niemczech. To oznacza, że ponad 40% próśb Irakijczyków zostało zaakceptowanych. Autor publikacji zauważa, że to właśnie obywatele Iraku próbują masowo przedostać się za pośrednictwem Białorusi do Unii Europejskiej, szturmując granice Polski, Litwy i Łotwy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Około 15 pojazdów brało udział w karambolu na autostradzie A1. Doszło do niego na odcinku Rybnik-Gliwice na wysokości węzła Knurów nad drogą wojewódzką numer 921. Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, zaczęło się od jednej kolizji. Następnie kolejne samochody dojeżdżały na miejsce i wówczas zaczęło się robić naprawdę niebezpiecznie. Jak mówi aspirant sztabowy Adam Jachimczak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji, na przestrzeni minut miało miejsce 9 różnego rodzaju zdarzeń drogowych. Doszło do kilku zdarzeń, w których uczestniczy 15 samochodów. W zdarzeniu nie było ofiar śmiertelnych. Wiadomo jak na razie o dwóch osobach, które trafiły do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do karambolu mogło dojść w wyniku trudnych warunków atmosferycznych, przez mgłę oraz śliską nawierzchnię oraz przez nadmierną prędkość. Mówił Samuel Baron. A więcej informacji o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców. Rodzina Maurycego Mochnackiego planuje wydać książkę z listami przodka. Mówiła o tym w Polskim Radiu 24 jego krewna Marta Ławacz. Maurycy Mochnacki był jednym z teoretyków polskiego romantyzmu, a także uczestnikiem i kronikarzem powstania listopadowego. Marta Ławacz podkreśliła, że Maurycy pisał w prosty i przystępny sposób. Mamy dostęp do dokumentów, do różnych listów i czasem sobie to przeglądamy. Mamy trochę listów rodzinnych i tam są też listy tego pokolenia Maurycego i myślę, że one będą wydane, bo teraz trwają prace nad wydaniem powtórnym tych listów, które wydawała matka i ja jestem w kontakcie z wydawcą i mamy je dołączyć, także wszystko będzie wydane. Maurycy Mochnacki po powstaniu listopadowym wyemigrował do Francji i tam spędził resztę życia. Po śmierci pochowano go w Auxerre. Wczoraj jego szczątki sprowadzono do Polski. Spoczął na cmentarzu wojskowym na Powązkach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przez cały dzień zachmurzenie będzie duże albo całkowite na południu i w centrum Polski może spaść do 10-15 cm śniegu. Od 1 stopnia na północy, przez 2 w centrum, 4 na południu, do 9 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Hej bracia, oto budzą się burze. Zabroń, zabroń, zabroń. Zapamiętajcie rok 30, dzień 29 listopada. Dzień wzeszedł dla was ta noc. Pamiętajmy 29 listopada. Rocznica wybuchu powstania listopadowego. Kampania społeczna Fundacji 1863.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Black Weekend w Coral Travel. Tylko do 29 listopada. Wakacje 2022 z rabatem 250 zł na osobę. Rodzinę z dwójką dzieci powyżej 2 lat. 1000 zł rabatu w Turcji, Grecji, Bułgarii i innych ciepłych krajach. Nie zwlekaj, Black Weekend tylko do 29 listopada. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka literacka. Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka. Dziś naszym gościem jest dr Paweł Chojnacki, wyróżniony przez jury Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza, historyk z oddziału IPN w Krakowie. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam Panią, witam Państwa. Mówić będziemy właśnie o Józefie Mackiewiczu. Sejm zdecydował, że rok 2022 będzie rokiem pisarza. Mackiewicz znany jest właściwie z trzech rzeczy. Ze swojej roli w dokumentowaniu sowieckich mordów w Katyniu, z bezkompromisowej postawy na emigracji, ale także jako klasyk naszej wielkiej prozy. Mówić będziemy jednak przede wszystkim o nowych wydawnictwach w dorobku pisarza. Zanim jednak do tego przejdziemy, jaki wpływ na jego twórczość miała wczesna biografia, wileńskie pochodzenie, wykształcenie? No to oczywiście możemy zacząć od takich polonistycznych rozchoworów, no bo oczywiście miejsce, czas i środowisko ma wpływ na każdego twórcę, na każdego pisarza. W przypadku Józefa Mackiewicza, no to czas, no to jest początek XX wieku. On jest taki wpisany w XX wiek. Urodził się na samym początku tego skomplikowanego stulecia. Miejsce to jest dawne Wielkie Księstwo Litewskie, Wilno, ten krąg kulturowy, jeszcze jakieś ślady wielonarodowościowej Rzeczpospolitej i wielu narodowości ją tworzących, no i Imperium Rosyjskie w tle jeszcze w kształcie swej potęgi, a środowisko, w którym działał, no to jest taka postszlachecka inteligencja, potem redakcja Słowa. Mówimy oczywiście o tym czasie, zanim został ze swojej ojczyzny materialnej i duchowej przez historię wyrzucony. Jak to się stało, że właśnie Józef Mackiewicz wraz z Ferdynandem Goetlem zajmował się sprawą Katynia? No to są te pierwsze już takie przejawy tej wielkiej historii, która przetoczyła się przez naszą ojczyznę, nasze dzieje, naszych przodków. Dotyczyło to oczywiście postaci, o których mówimy. Spotkanie tych dwóch pisarzy przed wojną. Ferdynand Gettel był bardziej znany. Tak? Józef Mackiewicz był takim dziennikarzem. Co prawda może już nie był taki młody, on się urodził w 1901 roku, więc był już takim pełni lat, no ale był autorem właściwie jednej takiej książki reportażowej Buntu Rojstów. Natomiast Ferdynand Gettel to był taki doceniony pisarz też na takim gruncie międzynarodowym. Oni pojechali za zgodą władz Polskiego Państwa Podziemnego. Do nich się zwrócili Niemcy w ramach tej akcji propagandowej, tak związanej z odkryciem grobów katyńskich. I ta trójka, bo jeszcze był trzeci pisarz na trochę innych zasadach, czyli Jan Emil Skiwski, no odznaczyła się tym, że należą do tego zamkniętego, tak, niewielkiego grona osób, które widziały na własne oczy. Taki zresztą był tytuł wywiadu, którego udzielił Józef Mackiewicz po powrocie. Widziałem na własne oczy, widzieli na własne oczy doły katyńskie i to musiało określić ich twórczość, życie i losy. Planem Sowietów było zrzucenie odpowiedzialności za mord w Katyniu na polskich oficerach na Niemców. Nie przebaczali tym, którzy ujawniali prawdę. Na ile pisanie o Katyniu zdeterminowało późniejsze losy Józefa Mackiewicza? No ja myślę, że to był taki decydujący moment w jego życiu i to tak brzmi tak jakoś tak może trochę kolokwialnie, no ale te losy to są to i poglądy i życie. Może jeżeli chodzi o poglądy, te poglądy antykomunistyczne, to nie był to jakiś przełom. Tak? Tutaj będziemy jeszcze rozmawiać o jego pismach. Ja wytropiłem, że w 1924 roku taki jego pierwszy tekst, no, który takim jest jak gdyby wstęp do zwycięstwa prowokacji, do tych rzeczy, którymi potem on zasłynął, tak, czy się zaznaczył. Także na poglądy nie miało to wielkiego wpływu, natomiast na losy tak, ponieważ jako świadek Katynia, a dodajmy też, że był świadkiem mordu innego totalitaryzmu, czyli świadkiem też masakry ludności żydowskiej w Ponarach, której dokonali Niemcy, no to wiązało się z tym, że i chyba to nie są jakieś teorie spiskowe, tak, tylko takie dosyć realistyczne oceny, no że jednak NKWD, KGB, GRU, czy jakie tam litery nie stały za służbami specjalnymi sowieckiego imperium, no uważały go za bardzo istotne wroga. Do tego wątku wrócimy jeszcze w naszej rozmowie. Gościem Trójki Literackiej jest dr Paweł Chojnacki. Zostańcie Państwo z nami. pamiętaj o tym, wnuku, że dziadzio był w Tobruku. Co ogry wspomni, to się dzisiaj, to się dzisiaj, to się dzisiaj śmieje do rozpuku. La la la la la la la la la la la la. Co o tym wspomni, to się dzisiaj śmieje do rozpuku. Gościem Trójki Literackiej jest historyk dr Paweł Chojnacki, a rozmawiamy o Józefie Mackiewiczu. Przejdźmy do nowości, choć w przypadku nieżyjącego od 1985 roku pisarza może to brzmieć paradoksalnie. W jaki sposób dochodzi do tego, że cały czas pojawiają się nowe, niepublikowane wcześniej teksty Mackiewicza? To jest właśnie niesłychane, co wyróżnia tego pisarza z plejady innych wielkich polskich twórców XX wieku, no bo on był rówieśnikiem wielu w tym pokoleniu aktywnym w drugiej połowie ubiegłego stulecia, no to trochę tych nazwisk mamy. Natomiast rzeczywiście on wyróżnia się tym, że ciągle pisze, jakby można było powiedzieć. Ciągle mamy jego nowe książki. Oczywiście nie dzieje się to samo, tylko dzieje się to w wyniku pracy, wysiłku, energii garstki osób. Tutaj osobą najistotniejszą jest spadkobierczyni praw pisarskich po Józefie Mackiewiczu i Barbarze Toporskiej, czyli pani Nina Karsow w Londynie, która jest wydawcą tych prac, jak również współpracujący z nią Michał Bąkowski, który dokonuje wyborów tych tekstów, które, no oczywiście, to sobie i pani redaktor, i państwo zdajecie sprawę, one oczywiście przecież nie powstają teraz, bo pisarza już nie mamy od dawna między osobami żywymi, tylko one rozpoczynają swój żywot w obiegu literackim, odkrywane z reguły w starych rocznikach czasopism, tych przedwojennych, tych wojennych też, bo tutaj były sensacje, jak i emigracyjnych. I z tych tekstów są konstruowane nowe tytuły. Pojawia się publicystyka, listy, ale także utwory literatury pięknej. W roku 2015 ukazał się tom opowiadań oraz powieść. Jakie są te teksty? Na ile daje się je zakwalifikować gatunkowo? Mówiąc o tych nowych książkach Józefa Mackiewicza, no i częściowo też Barbary Toporskiej, to no musimy to podzielić na takie jak gdyby trzy zbiory, tak, jeżeli chodzi o gatunek. To pierwsza rzecz, o której mówimy, no to są klasyczne opowiadania i nowele. I tutaj trzeba wymienić tytuł Tajemnica Żółtej Willi, czy Gest rycerskiej tradycji. To są tytuły tekstów właśnie nowelistycznych, które też dały tytuły zbiorom. O czym są te opowiadania? One są najróżnorodniejsze. To ci, którzy się z czytelników i słuchaczy zetknęli z prozą Józefa Mackiewicza, to mniej więcej mogą się domyślać, co tam znajdziemy. To od razu wyprzedzę pytanie, że jakichś takich piorunujących sensacji to tam nie ma, bo ich być nie może. To się mieści w nurcie narracji, tak, beletrystyki mówiącej o tych dawnych czasach, tak, tego dawnego świata sprzed tego walca historii, czy już tych pierwszych jakichś załamań dziejów gest rycerskiej tradycji. To są teksty, które można zakwalifikować jako takie nowele, reportaże historyczne, które skupiają się wokół tematyki pierwszej wojny światowej. I to jest to, co najłatwiej nam jako czytelnikowi wskazać, jeżeli chodzi o gatunkowość tych tekstów. Tak, to są nowele i opowiadania. Natomiast innymi artykułami i, tak mówię, neutralne jest to określenie tekstu, no takie jest bezpłciowe trochę, ale to się celowo nim posługuje, no to już mamy te gatunkowe trochę problemy. Jeśli chodzi o publicystykę, jak ona ewoluuje? No to jest to, że dotykamy tutaj tego punktu takiego kulminacyjnego naszej rozmowy, czyli tych trzech książek, które ukazały się w tym roku. Bo to jest chyba takim głównym tutaj impulsem do naszego spotkania i naszej rozmowy. To są trzy zbiory, które pojawiły się na rynku księgarskim. Jakkolwiek w dobie zakupów internetowych to już to trochę inaczej wygląda, ale są one w ten sposób dostępne wiosną tego roku, pomimo tych perturbacji, którym ulegamy wszyscy związanymi z zarazą. I do tego wątku wrócimy. Naszym gościem jest dr Paweł Chojnacki, historyk. Rozmawiamy o Józefie Mackiewiczu. Zostańcie państwo z Trójką Literacką. Gościem Trójki Literackiej jest dr Paweł Chojnacki, a rozmawiamy o Józefie Mackiewiczu i nowych wydawnictwach z nim związanych. Mówił pan o trzech tomach publicystyki, które ukazały się w tym roku. Jak one zmieniają postrzeganie Mackiewicza? Jak ewoluuje jego styl i poglądy? To są bardzo ważne książki w jego twórczości i bardzo ważne dla wszystkich czytelników. Tutaj trzeba powiedzieć, że 20 lat temu pani Inna Karasow rozpoczęła edycję tych nowych pism Józefa Mackiewicza. To zaczęło się od Bulbina z Jednosielca. To był taki pierwszy zbiór, który wydawało się, że już był trzęsieniem ziemi. I to też nie mówię tylko dla tego klubu ludzi, którzy się interesują tym pisarzem, ale tutaj chyba to można powiedzieć w odpowiedzialny sposób, że dotyczy to w ogóle literatury polskiej. Potem napięcie tylko rosło, jak to bywa z tymi trzęsieniami ziemi, a teraz po 20 latach mamy kolejny wstrząs, czyli trzy zbiory, które dotyczą tekstów zarówno, podobnie jak poprzednie, tych, które powstawały przed 1939 rokiem, głównie publikowanych na łamach Słowa Wileńskiego, jak również tekstów powojennych, emigracyjnych. Dużo jest tych emigracyjnych i każdy z tych tomów, o których mówimy, jest konstruowany trochę inaczej. Znaczy pierwszy jest właśnie raczej bardziej jednolity, tam takim zwornikiem, co jest to właśnie tematyka Wielkiego Księstwa Litewskiego. To są teksty właściwie wyłącznie sprzed 1939 roku. Drugi tom zawiera także powojenne materiały, ale tam jest więcej miejsca na reportaże, na przykład są reportaże z Gdyni, jesieni przedwojennej, czy że strajków w Lidzie. Natomiast ostatni tom, który mnie jakoś tak wydawało się, że najbardziej zainteresuje, bo dotyczył on głównie tekstów emigracyjnych, zawiera recenzje, omówienia też z takiej prasy bardzo mało znanej, bo o ile mówimy o publikacjach w kulturze w Paryżu, czy wiadomościach w Londynie, to te teksty no, są obecne, są bibliografie tych pism, więc te teksty nie są nowymi odkryciami, ale jeżeli mówimy, nie wiem, o Dzienniku Polskim w Detroit, czy o nurcie w Australii, który się ukazywał, to są odkrycia i one nie są tak powszechnie dostępne. Jak ewoluowała myśl antykomunistyczna u Mackiewicza? On całe życie był żarliwym antykomunistą. Jak to wyglądało w tych czasach emigracyjnych? No, on jest dla nas takim symbolem tego antykomunizmu. Nawet spotykał się z takimi oskarżeniami, że to jest zoologiczny antykomunizm. Ja miałem w latach 90. kolegę, który sobie kazał zrobić koszulkę. Jestem zoologicznym antykomunistą, kiedy tak Adam Michnik Józefa Mackiewicza określił. Więc to oczywiście dla kogoś jest to powód dla dumy i identyfikacji, a dla kogoś innego może być to coś takiego niefortunnego, co ujmuje wartości literackiej dzieł tego pisarza. Ta myśl oczywiście ewoluowała, ponieważ nie chcę powiedzieć, że komunizm ewoluował, bo w oczach Józefa Mackiewicza komunizm był cały czas tym samym złem i zdanie, że z komunistami nie należy dyskutować, bo się wchodzi wtedy w zakres absurdu, który oni reprezentują, do bolszewików należy strzelać. To nie jest tylko ulubione zdanie tych mniej wyrafinowanych czytelników prozy Józefa Mackiewicza, tylko to jest takie ucieleśnienie jego podejścia. I proszę tylko tego nie traktować jako jakieś takie uproszczenie. Raczej to było uporządkowanie podejścia do zjawiska i z tego tytułu krytykował nie tylko postawę kraju, który no, kolaborował z komunizmem. Tutaj krajowcy tak mogą stwierdzić, że takie były warunki, czy są obrońcy, nie wiem, polityki kościoła katolickiego, czy prymasa, że ta współpraca była konieczna. No, Mackiewicz nam daje to spojrzenie takie niezłomne, takie bezkompromisowe i wydaje mi się, że to jest bardzo cenne, że przy ocenie XX wieku również takim spojrzeniem niewiecowym, tylko przemyślanym możemy dysponować w ramach jakiegoś uporządkowania naszej kultury politycznej, literackiej czy kultury moralnej wręcz. On krytykował również emigrację, nazywał to ześlizgiem, tak? czyli zejście z takich pozycji bezkompromisowych, emigracyjnych, bo zakładał, że no jeżeli kraj na pewne koncesje może jest skazany, to emigracja na pewno nie. Do wątków emigracyjnych wrócimy. Gościem Trójki Literackiej jest dr Paweł Chojnacki. Zostańcie państwo z nami. To stay till morning, you can leave without a warning. If you want to, don't be scared to hurt my feelings. Creep out while I'm still sleeping. If you want to, don't stay too long. I don't wanna fall in love again. Don't cry. The conversation, say that I need my space, not cause I want you. I will make some poor excuses every time that I get close to you. Don't stay too long. Thank you. Trójka Literacka gości dziś historyka doktora Pawła Chojnackiego, a rozmawiamy o Józefie Mackiewiczu. Panie doktorze, na ile zrozumiały jest dziś język publicystyki Mackiewicza, pełen określeń gwarowych, zapożyczeń z języków wieloetnicznych kresów? W pewnym tekście pisze on na przykład o popłuczikach lewicyzmu. Cóż to takiego było? Tu nie należy się odstraszać, tak? Ci papuczczycy lewicyzmu, czy te papuczczyki lewicyzmu, to jest takie określenie, które ja też wnotowałem, bo ono jest jakieś słuchanie plastyczne. No lewicyzm to może to jest takie lewactwo, dzisiaj na to mówimy. No nie było słowa lewak. Ja pamiętam, kiedyś trafiłem na tekst Zygmunta Nowakowskiego, który właśnie to wskazywał, że to jest jakiś taki neologizm komunistyczny, krajowy. Tak? Przedwojenni Polacy, czy Polacy emigracyjni nie znali słowa lewak, lewactwo, to jest brzydkie słowo, więc ten lewicyzm się pojawił w określeniu no, tych fellow travelerów, tak? Tych ludzi, którzy wspierali komunizm w latach 30. Natomiast nie należy się bać języka Józefa Mackiewicza. Oczywiście, że ten język, szczególnie tekstów, których opisuje Wielkie Księstwo Litewskie, jest pełen białoruszczyzny, pełen nie jidysz, tak, ale tej polszczyzny, którą posługiwali się polscy czy litewscy Żydzi na wschodzie. No ja należę jeszcze do generacji, która nauczyła się w szkole języka rosyjskiego i to bardzo pomaga w lekturze, kiedy pewne słowa są wtrącane przez Mackiewicza, ale też wystarczy mieć słownik pod ręką i to pomaga, czyli kiedy pisze o czarnoraboczych, tak, czy o przyjacielu sabutylniku, czy o podhalimach i podhalimstwie, no to ja nie będę teraz tłumaczył, o co chodzi, no, ale to jest tych kilka takich słów, których można się domyślić z kontekstu, ale nadaje to oczywiście tej prozie wymiar autentyczności i takiej niepowtarzalności. Wspomniał pan doktor o emigracji. Jeśli chodzi o nowe wydawnictwa, mamy też listy Józefa Mackiewicza i jego żony Barbary Toporskiej do różnych osób. Na ile ten Mackiewicz prywatny, Mackiewicz z korespondencji różni się od Mackiewicza literackiego? No, on się różni. Tutaj dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście no, mamy się zmieścić podczas tej krótkiej rozmowy, a mówimy właściwie o 9 obszernych tomach, które się ukazały w ciągu ostatnich kilku lat. Tak, to są obszerne tomy i listy są kierowane do szeregu korespondentów. Tu w kolejności wydawania tych książek są to listy do Pawła Jankowskiego, to był przyjaciel z czasów wileńskich, ale też ciekawa postać, bo kierownik Kancelarii Cywilnej prezydenta Augusta Zaleskiego, prezydenta na emigracji. Listy, czy drugie wydanie listów do redaktorów Wiadomości, czyli do Mieczysława Grydzewskiego, Stefanii Chosowskiej, Michała Chmielowca, listy do Juliusza Sakowskiego, Janusza Kowalewskiego i właśnie listy do Michała Chmielowca, już osobno wydane, i do jego żony Ireny. Tam mamy do czynienia z Mackiewiczem i z Toporską takimi bezpośrednimi. To są, tam nie ma rzeczy, o których by autorzy ci nie wspominali w swojej prozie publicystycznej, ale no, piszą bez ogródek. Tak? Jest wzmianka na przykład o klekocie pustej prozy Gombrowicza, to cytat. Tak, to jest jedno z wielu określeń, które pada tam w listach i wcale nie najmocniejsze, ani nie wcale jedyne takie ciekawe. Jaki obraz emigracji się wyłania? Różnorodne, bo emigracja miała oczywiście różne wymiary. Józef Mackiewicz, Barbara Topolska, oni mieszkali w Monachium, nie zapominajmy, po kilku latach spędzonych w Londynie, tej stolicy Polski poza Polską, więc trochę z pewnego oddalenia obserwowali życie emigracyjne. Monachium było centrum innego, jak gdyby, życia kulturowego, bo tam mieściła się siedziba Radia Wolna Europa, ale z powodów różnic ideowych Mackiewicz nie współpracował z Radiem Wolna Europa, czy Barbara Toporska również, więc pomimo, że byli w Monachium, byli odwróceni plecami do tej rozgłośni. O tym radiu, dziś przecież ikonicznym, pisał, że jego linią, jego zdaniem była liberalizacja ustroju w Polsce, a nie jego obalenie. Tak, głównie w korespondencji z Januszem Kowalewskim tam jest chyba najwięcej takich elementów, które każą nam jakoś spojrzeć inaczej na rolę Jana Nowaka-Jeziorańskiego i na rolę wolnej Europy. Do listów wrócimy za chwilę. Naszym gościem jest historyk dr Paweł Chojnacki. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Grałam solo całe dnie. Ma intuicja ciągle zawodziła mnie. I nie miałam z kim przy Beatlesach wina pić. Było słabo, wiem. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu. A w mej głowie luz. O, ale jazz, hardkorowo wada deszcz. Tak na maksa wyje też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. Hardkorowo wada deszcz. Ja łagodnie uśmiechnięta. Dzisiaj towarzyszy mi to cappuccino niesłodzone benefit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz. Tak na maksa wyje też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz. Tak na maksa wyje też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję deszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. Hardkorowo pada deszcz. Ja łagodnie uśmiechnięta. Gościem Trójki Literackiej jest historyk dr Paweł Chojnacki, a rozmawiamy o Józefie Mackiewiczu. Panie doktorze, zatrzymajmy się na chwilę przy Barbarze Toporskiej. Wydanie listów przywraca ją trochę takiej powszechnej pamięci? Przywraca, bo jest współautorką tej epistolograficznej erupcji wulkanu, tak? No bo to, tak to można by było określić. Natomiast oczywiście ona nie była tylko żoną i towarzyszką życia wielkiego pisarza. Sama była pisarką, poetką. Prócz tej korespondencji wydawnictwo Kontra też właśnie w opracowaniu Michała Bąkowskiego, a staraniem Niny Karso wydało zbiór bardzo obszernej jej publicystyki pod tytułem Metafizyka na hulajnodze. To się ukazało w 2012 roku. Ten tytuł mi się podoba, bo my też pędzimy jak na hulajnodze podczas naszej rozmowy i nie ma innego wyjścia, więc ten tytuł też musi Państwu wystarczyć. Metafizyka na hulajnodze, pisma publicystyczne Barbary Toporskiej. Wspomniał Pan o stosunku małżeństwa Mackiewiczów do Radia Wolna Europa. Podsumowując krótko ten wątek, z czego on wynikał? On wynikał z negatywnej oceny polityki personalnej i ideowej kierownika tej rozgłośni, czyli Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tak trochę bezkrytycznie go wielbimy. W Krakowie mamy plac jego imienia. No powiem dla równowagi, że ulica Józefa Mackiewicza również jest w Krakowie. Natomiast lektura tej korespondencji, ale też publicystyki, bo wielokrotnie się Józef Mackiewicz wypowiadał publicystycznie w artykułach czy w odrębnej broszurze na ten temat, no trochę nam nakazuje po latach jakoś takie odświeżenie hierarchii. I mówiliśmy o tym cytacie dotyczącym Gombrowicza, tam są też inni pisarze, występują w takiej bezkompromisowej ocenie, ale chyba głównie jeżeli chodzi o Jana Nowaka-Jeziorańskiego, to te materiały nam dają takie poważne źródło do takiej właśnie uszeregowania innego tych postaci, które uważamy za istotne w dziejach Polski XX wieku. Skoro wspomniał pan o ulicach, chciałam zapytać o pamięć o Mackiewiczu, ale też o percepcję tych najnowszych publikacji, które się ukazują. One jakoś tak troszeczkę bokiem przemknęły w tym dyskursie literackim. Z czego to wynika? Troszeczkę to jest bardzo elegancko powiedziane. One zupełnie zostały pominięte. Można na palcach jednej ręki zliczyć głosy recenzyjne dotyczące tych, powtórzę, no 9, tak, czy nawet licząc Tajemnicę Żółtej Willi, 10 pozycji, które ukazały się w ciągu ostatnich kilku lat. Wynika to może nazwamy to może tak częściowo syndromem Jerzego Giedroycia, kiedy to kultura nagrodziła Józefa Mackiewicza za jego utwory beletrystyczne, ale z zaznaczeniem, że publicystyka jest jakaś nieobliczalna, tak? I tutaj ciągle może niektórzy komentatorzy mieliby ochotę oddzielić te poglądy, które są niewygodne, które są takim włożeniem właśnie kija w mrowisko, czy w szprychy, tak? One nie pozwalają nam myśleć w jakiś sposób wygodny o XX wieku, od tych kiedyś budzących też wielkie dyskusje, tak, lewej wolnej, tak, tych powieści, które po kilkudziesięciu latach już nas tak bardzo nie szokują. Natomiast no, Józef Mackiewicz jest całością, jakkolwiek jego oceny, nie wiem, Jana Nowaka-Jeziorańskiego czy Jana Pawła II mogą wielu dziwić, tak, czy szokować, no to już jest historia naszej publicystyki, historia myśli politycznej i od tego nie możemy uciekać. Natomiast jeżeli chodzi o to upamiętnienie, no to jest taka dziwna dysproporcja. Z jednej strony jest ten rok 2022, gdzie no w tym tłumie postaci jednak Józef Mackiewicz został zauważony, ale w uchwale sejmowej są jakieś elementarne błędy, tak, dotyczące daty jego urodzin czy tytułów utworów. Również ta dysproporcja właśnie związana z tym, że mamy rok Mackiewicza, zapomniano o Barbarze Topolskiej. Nie wspomina się w ogóle w uchwale tego roku o aktywności właśnie wydawnictwa Kontra i Niny Karsow, Michała Bąkowskiego, czyli tych ludzi, dzięki którym w ogóle Józef Mackiewicz funkcjonuje czytelniczo i Barbara Topolska, czy mamy te nowe książki, o których mówimy. I ta dysproporcja trochę niepokoi i dziwi. Dla kogo są te nowe książki? Dla miłośników historii, myśli politycznej? Dla pasjonatów? No to jest to podstawowe pytanie, które chyba tak gdzieś pobrzmiewa u pani redaktor w tle, tak? Czy czasem nie mówimy o twórczości, która się zestarzała, tak? O jakimś wielkim nazwisku lat 80., 90. i o grupce miłośników, którzy starają się reszcie wmówić, że to jest ważne. No a dlaczego ważne? No bo to jest dla nas ważne. Te książki są oczywiście dla wszystkich. Tam można znaleźć i traktaty antykomunistyczne i właściwie taką prozę poetycką opisującą Mejsza Goła, czy Do rzeczy Szczary, czy Lud nad Waką językiem właśnie wpisanym w takiej poetyce niby codziennego odcinka gazetowego, ale to jest literatura wielka. Literatura, do której warto sięgnąć. Józef Mackiewicz, pisarz niezłomny. Bardzo dziękuję za rozmowę naszemu gościowi. Gościliśmy dziś doktora Pawła Chojnackiego, historyka z oddziału IPN w Krakowie. Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu. W zastępstwie Leszka Długosza mówi Michał Margański. Serdecznie zapraszam na wspólny kwadrans z muzyką korespondującą z tym wszystkim, do czego od wielu miesięcy przyzwyczajał nas Leszek Długosz. Bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mu trawię żarem, to cierpieć muszę. Żyjemy

Kto by pomyślał, jak piękne diwy, zwłaszcza tamtego okresu, kończyły swoją karierę. Kalina Jędrusik w utworze Ja nie chcę spać. Proponuję pozostać jeszcze w kręgu kobiet, które uwodziły wielu. Lazy, I wanna be lazy. I long to be out in the sun with no work to be done under that awning they call the sky, stretching and yawning, and let the through the deep tangled wildwood, counting sheep till I sleep like a child with a great big valise full of books to read, where it's peaceful while I'm killing time, being lazy. Wrong number. Wrong number. Oh, Sam, you're sweet. Zdaje się bardzo odpowiedni utwór na tę porę i to szczególnie w niedzielę. A na zakończenie utwór z tekstem Leszka Długosza i tak pomyślałem, że po zeszłotygodniowym przypomnieniu nagrania Zbigniewa Wodeckiego Rzuć to wszystko co złe, tym razem inny owoc współpracy obu panów. Zostawiam państwa z nagraniem Kochałem panią kilka chwil. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Gdyśmy wtedy szli w tamten dzień, ani wie, bardzo chcę, chcę to wyznać dziś, proszę wybaczyć mi. Tamten piękny dzień kochał

Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Zespół do spraw mutacji koronawirusa zbierze się jutro w trybie pilnym. To w związku z nowym wariantem Omikron. Do deeskalacji konfliktu z Ukrainą wezwał Rosję szef NATO Jens Stoltenberg. Medale dla podchorążych w związku z 40. rocznicą rozpoczęcia strajku w wyższym